Dobili ste hitnu službu doma zdravlja Junaport. Bačka Topola. Ovaj razgovor će biti snimljen. Junaport. Ostanite na vezi. Za koji trenutak javit će vam se dispečer. Dispečer. Halo? Na meti Solgalac. Bojbo vođo, hele, šta mu s nađom fajo, lopočkan nego gerince, metvrt, vaj nemtvrt, oni da se ratnim nekim kijodninak. Te vajde, vajde, loša, naša, honan hiv moga? To po jaru. To po jaru, iš ki veli il? Zunokan von itt meg a menyem. Hát akkor kérje meg az unokáját, vagy a férjét, vagy valakit, hogy hozzá ide a mentőre, mert eltört lapockával mi háznál igazából nem tudunk sok mindent kezdeni, tudja? Azt le kell röntgenézni, meg kell néznünk, hogy ott mi van, és akkor ha el van törve, vagy doktornő úgy állapítja meg, hogy szabadkára kell menni. Nem hiszem, hogy eltört. Iszonyatos. Nézze maga, hiszi vagy nem hiszi, doktornőnek se nincs itt röntgenszeme, de egy ilyen súlyos sérülésnél ezt mi háznál nem tudjuk megállapítani, hogy mi van, tudja? Mikor esett el? Hát egy óra hosszája. Egy óra hosszája. Na hát akkor szépen ütessék magát autóba, vagy taxiba, mindegy, és valaki kísérje le magát ide hozzánk a mentőre, nem az általános osztályra, hanem a mentőre ide, és akkor meglátjuk, hogy mi a teendő. Fölbírja emelni a kezét? Bírok én mindent, csak szutogni nem nagyon bírok. Hát lehet, hogy a bordáját törte pont el, úgyhogy azért mondom, hogy ilyen dologgal ezt nem tudunk igazából háznál mit kezdeni. Jöjjönek ide le hozzánk, és akkor a doktornő itt megvizsgálja. Jó? Majd főkészülök is. Kínunk a taxit. És akkor jöjjönek. Jó van. Jó, rendben. Na, visszhallás. Nem bűnnek. Ütess föl, majd hívunk taxit.